No se n'oblideu del contrabaix, és el que diu la peça que acabeu d'escoltar i que pertany a un disc que la titularitat és del baterista Brian Melvin, un home que pràcticament ha tocat tots els gèneres del jazz, més pop, més música ètnica, més, en fi, ha tocat molts palos en esta vida i ha tocat amb moltíssima gent, però que va gravar, i això és el que avui ens va interessar, 5 discos d'estudi amb el nostre protagonista per a mi d'avui, que és el baixista Jaco Pastorius, al qual li varen dedicar un altre programa fa algun temps. Jaco Pastorius va revolucionar per sempre més la tècnica d'interpretar el baix elèctric, de manera que va deixar d'estar al fons de l'escenari i fent només els ritmes de fons per a passar a la primera línia i ser un instrument solista. Amb la seva reforma de l'instrument a base de primer llevar-li estrasts de manera que la corda està polsada sols pel dit de l'instrumentista, això li fa donar un to més càlid a l'instrument, més semblant al del contrabaix acústic estàndard, el de fusta, i a més amb la seva forma de pessigar les cordes en compte de polsar-les, que és la forma habitual que tenien fins a aquell moment de tocar el baix elèctric la gent que es dedicava a aquest instrument. Avui en dia la forma de tocar de Jaco Pastorius és pràcticament canònica i jo crec que el 80%, per no dir més, dels baixistes elèctrics tracten d'imitar l'estil de Pastorius. Això sí, en molts casos sense llevar-li estrast a la guitarra baixa elèctrica, de manera que el so encara és una miqueta més metàl·lic i més dur del que era en les seues mans, que va aconseguir que de ser un instrument que estava sempre a la part de darrere de l'escenari, per dir-ho així, sols marcant els ritmes i, en fi, fent com de fons a la música, passar a ser un instrument solista més i estar en la primera línia de l'escenari, i la seua tècnica i la seua tant sensibilitat com velocitat d'interpretació absolutament increïbles fan d'ell una autèntica figura que marca un abans i un després en aquest instrument. Welcome. Thank you. Nightfoot, que és el nom que du el disc sota la titularitat, com hem dit, de Brian Melvin, és un nom també de la peça que heu escoltat en primer lloc. I la segona es diu For Max, una peça en la que emula un poc la forma de tocar del Buddy Rich i que és un autèntic solo pràcticament del Melvin i de Pastorius, tota la peça. Es diu For Max, una peça en la que se pot apreciar perfectament el virtuosisme de el Jaco Pastorius amb el seu instrument, un instrument en principi un poc desagraït en quant a so i en quant a presència sonora dintre d'un grup, però que ell sap donar-li el protagonisme que a partir de la seva presència en la història del jazz, i, bueno, i no sols del jazz, però bé, sobretot del jazz, doncs ha tingut. De fet, la seva evolució, que va estar dintre d'allò que s'anomena post-bop o, en fi, d'aquestes formes un poc aixina per etiquetar la música que se trau les cases, post-bop, val, jo li diria més bé que és el jazz-rock un poc, perquè ell, la seva major part de la carrera la va fer en el Weather Report, un grup que va ser el que va consolidar a nivell general l'estil este del jazz rock. El disc que anem a escoltar unes quantes peces avui, el Night Food, té la curiositat que és el primer i segurament, segons molts crítics, el millor des que va gravar en Brian Melvin, i l'únic que va eixir a la venda en vida de Jacob Astorius, perquè els altres quatre que va gravar amb Brian Melvin varen ser pòstums, varen ser publicats després de la mort en l'any 87 de Jacob Astorius. Aquest disc, el Night Food, és de l'any 1985. Encara que es va gravar posteriorment una altra versió del mateix un parell d'anys després, però no té segurament la força que va tindre aquest primer disc del Night Food. Thank you. Sand Turtles i Polly Wanna Rhythm són les dues peces que acabo d'escoltar. Si esteu una miqueta familiaritzats amb la discografia de Miles Davis, per exemple, veureu que en aquest disc n'hi ha moltes similituds sonores, per exemple amb el Tutu sobretot i en el You Are On The Rarest, els dos discos que més o menys són d'aquests anys 85-86 del Miles Davis, quan estava ell ficat en eixa cosa que va fer a partir de la seva retirada a causa d'un terrible accident de cotxe que va tindre, que va deixar prou malament, però del qual es va recuperar finalment, i és quan va fer aquests grups amb gent en aquell moment absolutament desconeguda, gent jove, que li aportava saba nova i que a ell li va absolutament reviscolar i recol·locar una altra vegada en la història del jazz com a un innovador més. Doncs bé, en eixa línia estava la gent com Jacob Astorius, que evidentment és una pena que morir als 35 anys d'aquesta forma tan estúpida que hem comentat abans, però que molt probablement, si no hagués sigut aixina, hagués estat encara més una de les persones més destacades d'aquesta línia musical, d'aquesta derivació del jazz, que jugava perillosament amb la ratlla de la comercialitat, amb el rock and roll, però que si es feia ben feta era absolutament una innovació que donava nou alè a la història del jazz. Malgrat que en aquest disc, com en el grup en el que toca, és prou nombrós, és un grup que està format per, evidentment, Brian Melvin a la bateria, Rick Smith al saxo, Jacob Astorius, evidentment, al contrabaix, Paul Musadiseth a la guitarra, John Davis al piano, Jeff Osamon al sintetitzador, Ausim Chaudhuri als bongos i Jim Loveless en els steel drums. Doncs jo vos demanaria que es fixàreu en les línies del baix, per baix, valga la redundància, perdoneu-me, de totes les peces que van a sonar i que han sonat, perquè és una característica de tots els postmúsics, però també evidentment, per tant, del Jacob Astorius, el saber estar una miqueta a l'ombra quan toca, sent un recolzament per al que en aquest moment està fent el paper solista, però sempre sent una mica com el baix continu que es dia en l'època del barroc, és a dir, que sempre aguanta, per dir-ho així, l'estructura de la música que està sonant. Thank you. Thank you. The Warrior és la peça que acabo d'escoltar, una peça llarga, la més llarga del disc, dura uns 11 minuts i escaig. És una peça en la que pràcticament tots els instrumentistes tenen el seu moment de solista, però en el que insistisc, si es fixeu bé, sempre està el baix de Pastorius darrere, recolzant, marcant el ritme, marcant la línia fins i tot melòdica de les improvisacions del solista, que en aquest moment està en primera línia dintre de l'audició, dintre de la peça. I per acabar, anem a escoltar una peça que per a mi és la més aconseguida per Pastorius dintre d'aquest disc del Night Food, en la que el paper solista de Pastorius és absolut, i que jo pense que cal també destacar que en tot el disc n'hi han molts duets, per dir-ho així, bateria contrabaix, és a dir, que el Brian Melvin realment tenia molt clar que li volia donar un paper destacat a la presència de Pastorius dintre d'aquest disc, perquè ja dic, en molts moments n'hi han autèntics duos de contrabaix i bateria que són d'una, jo diria, enorme bellesa, tal com és, jo pense, la peça que aneu a escoltar per a acabar el programa d'avui, que es diu Continuum, i que és un llarg solo pràcticament de Jaco Pastorius, acompanyat molt discretament a la bateria per el Melvin i per alguns altres components del grup. Thank you. I fins ací el programa d'avui dels Camins de la Música. Espero que vos hagi agradat la música del Jacob Astorius i que el pròxim programa vos agradi també. Ja sabeu que esteu a Radio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada, i que el programa el podeu escoltar els dijous a les 4 de la vesprada en primera edició i després els dissabtes a les 11:30 de la nit i els dimecres a les 12 de la nit. I que també, evidentment, en la nostra web podcast caminsdelamusica.net podeu escoltar el programa en format MP3 d'alta qualitat en streaming, o bé baixar-vos-el i escoltar-lo tranquil·lament en el vostre reproductor. I com sempre, en la nostra web podcast posarem algun comentari adient per ampliar la informació d'aquest disc i d'aquest intèrpret. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.